Testaa. Tää porukka voittaa vielä. Meillä on vielä Siitä vaan, joo, koska niin, ne on tuokin. Skrattarut viikko. Niin. Mä oon skrattarut. Knattarut. Ruota, ruota, retta, ruota.